łzy litości. Nie pocieszaj mnie, to dla mnie jest ten krzyż i ja go muszę nieść. I nie mów mi, że rozumiesz. Puste słowa nie znaczą nic. Nie, ty nie wiesz, bo skąd masz wiedzieć, czym jest ciemność, która mnie otacza. Wieczny mrok, znienawidzony mrok i w jego głębi duszący strach. Jeden dzień skąpany w smudze słońca, pełen barw. Jeden dzień. Czy o tak dużo, o tak dużo proszę? Jeden zwykły dzień. Pamiętam jak chciało mi się żyć, jak bardzo cieszył każdy świt. Nagle przerwany kolorowy film, zgasło światło, nastała noc. Jak wyglądasz? Skąd to wiedzieć mam? Twój głos i zapach to jedynie znam. Co z nami będzie, a co może być, kiedy ciemność zatrzasnęła drzwi. Jeden dzień skąpany w smudze słońca, pełen barw. Jeden dzień. Czy o tak dużo, o tak dużo proszę? Thank you. ze słońca. Pełen barw, jeden dzień.